boas tardes, señoras e señores. Hoxe un pouquiño máis tarde, media hora e pouco máis tarde, por causas técnicas. Sí, sí. Pero estamos no aire, estamos aí aquí. E hoxe, Día das Letras Galegas. Fai xa 56 anos que facemos, os galegos que facemos, que temos un día señalado, pois, asinado para o Día das Letras Galegas. Nestos 56 anos, houbo 4 mulleres. Sí, sí. A primeira? A primeira, Rosalía de Castro, e despois Francisca Herrera, María Mariño, e este ano, pois, toquelle a María Victoria, Moreno Márquez. Moi ben. Que é a que nos, a que lle dedicamos hoxe, o Día das Letras Galegas. En honor a ela intentaremos ler unha poesía despois. Ler unha poesía por aí que temos xa por aí preparada. E vamos con esos enderezos. Alá nas vías de son temos aí que nos novos estudios de Radio San Boi, pois temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aí como o carón, como cada xoves, Xulio Couxel. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa. E temos, pois, os mesmos enderezos que o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. tamén temos un blog, que é galegosnovais.blogspot.com, e os novos teléfonos, que son 93-661-35-38, e o outro é o 93-661-39-54. Así que xa saben vostedes, poden poñerse en contacto connosco, pois, a través destos teléfonos que lles acabo de deixar. E para encetar un programa que che parece un bocadiño de música, un ¿no? bocadiño de música, como ¿no? sempre, sí, señor. Sí. Bueno, pois, Fernando, dalle o play por aí. Su candil non alumea, non se colga na parede. Su candil non alumea, non se colga na parede. E o amor que non é firme, non se fai máis caso dele. Ai, la, la, la, la, la, la. ay la la la, ay la la la. Bueno, pues temos... A primeira comunicación. A primeira comunicación esta tarde, pues porque con estas nova... Bueno, que estamos estrenando estudios, sí, sí. Y é normal que haxa algún atranco de vez en cando. Tamén estrenamos conversa, non? Y estrenamos conversa. Porque ela tamén está de estrena. Ela tamén. E collemos unha peza de música cun colaborador dese novo disco, sí, que acaba de publicar. Seguro. Sí, eso. Vamos a saludar. Muy boas tardes, Lucía. Boas tardes a todos. Moitas grazas. Moitas grazas, Lucía. Estamos aí que bueno, hoxe empezamos un pouquiño máis tarde por culpa de que estamos estrenando instalacións novas, en fin. Cuestións técnicas tamén impiden a ver. Cuestións técnicas, bueno, todo eso. Pero por fin estamos falando directo, así que... Sí, señora. Sí. Dona Lucía, moitas grazas, moitos parabéns, felicitacións, sí, sí, por ese... Por esos 15 soles que son esa para ti. Os cinco, pois, mi niños, non? Claro, claro, efectivamente. Son, bueno, son 15 anos de, no mundo da música, dende que saquei o meu primeiro disco. Bueno, pues celebro con 15 cancións, que son como 15 sores, son 15 cancións representativas de algún momento da miña vida. Tiven a sorte de celebrar este cumpleanos, como por decirlo así, sí, pues rodeada de grandes amigos, como claro, escoitábamos agora mismo que bendicíades a Xavier Díaz, Xavier, con sí, que fago unha colaboración, ah, e moitos outros. Bueno, fan eles colaboración contigo, ¿eh? Eso, bueno, facémoslo entre os dous. Non hai un máis ni menos, vale, vale, todo vale, un pack. Si, sí, sempre vos rodeades, os mellores sempre vos, sí, rodeades entre... É un xeito que pasa, pero sempre se xuntan os mellores. Claro, entre eles, sí, sí, sí, sí. Bueno, no, a verdad que foi unha sorte, unha sorte. Sí, sí, sí. Bueno, hoxe como estamos de celebración, de festa... E hoxe como estamos de días letras galegas, pero tú ontem tu veches un día tamén, me parece que un pouquiño bastante apretadiño lá por Vigo, non? Sí, a verdad que estamos a promoción dos 15 soles e andamos sin parar, pero bueno, é o que toca agora, hai que moverse moito para que os 15 soles cheguen a moita, moita xente. Ontem estivemos efectivamente firmando e cantando así un pequeno aperitivo no Porque Inglés, logo pola noite estuvemos nunha sala, sí, e bueno, a verdad que movéndonos moito e contentos. Eu quero resaltar unha cousa que bueno, Destino Santiago, que está en colaboración, ah, con, sí, Susana Seivane, e Susana tamén repite o que ti fixeches, algo do Camiño de Santiago, non? Sí, sí, bueno, efectivamente repiten o mesmo formato, pero ca diferencia de que, bueno, eles fixeron bastante menos días que nos. Claro. Eles fixeron 17 días e nos fixemos 40 días. ¿Ves? Pero bueno, efectivamente está ese Destino Santiago, que foi tamén a banda sonora do programa, e bueno, pues incluíron aí as gaitas maravillosas de Susana, e foi, pues, foi unha experiencia que a mí me marcou moito e que tiña que estar aí tamén. Alegro-me, claro, moitísimo. La verdade é que, sí, precisamente nos comezos do mes que ven, sí, teremos aquí en directo, ah, en Can, sí, Mercader. Aquí en Can Mercader, aquí en Barcelona. A Rosalía de Castro de Cornellá convidou unha e resulta que estará aquí. Bueno, que te felicitamos, porque entre as dúas, hombre, o Destino Santiago é algo máis ca unha peregrinación, non? Porque, sí, contanos, sí, algo dese destino, ese, porque tú iba... Vivencias extraordinarias. Ela iba moi ben acompañada, bueno, dun mozo moi jarboso. Moi feiteiro. Además, levaba un pau demasiado grande, me, sí, parece. Bueno, a verdad que esa foi unha peregrinación, pero o como tal indica a palabra. Efectivamente, estive en Contoñito de Poi, e foi, sí, Toñito é algo fenomenal, Sí, sí, sí. Bueno. Sí, bárbaro, no, foi estupendo. Unha experiencia que realmente a mí me marcou moi, moi no fondo, non? Da miña persoa, sí. Ibas facendo un traballo, pero ao mesmo tempo ibas disfrutando do que en realidade estabas a facer, non? Porque non era somente o seu traballo, sino o que te apetecía era facer algo máis, non? Sí. Sí, no, claro, no, sabe, eso era un programa da televisión de Galicia, pero efectivamente... Uh-huh. no estábamos totalmente libres para poder disfrutar o máximo o propio camiño. Y así foi, felices de poder disfrutarlo o máximo, que foi fixemos. Uh-huh. Porque vosotros comenzastes o camiño onde? No, comenzamos en Roncesvalles. En Roncesvalles. Onde ten que ser, claro. Sí, donde, bueno, non empeza o camiño, porque nos conocemos a xente que viña desde de Finlandia, por exemplo, así que imaginádevos. Sí, claro. Así que nos empezamos en Roncesvalles e acabamos en Santiago de Compostela. Que é o que se sente cando un chega a Santiago? Pois, oye, pois son moitas emocións encontradas. Primeiro, unha satisfacción de poder conseguir eso, decir que viñen 800 kilómetros camiñando, decir, conseguino. Sí. E logo outro, unha contradición como pena, non? De que eso arrematou, sí, decir, o camiño nunca acaba, exactamente, claro. Despois seguimos, pero era como moitas emocións encontradas, non? Moita xente celebrando contigo, non? Sí, foi maravilloso, logo fiamos ali un concerto no Estado Reis Católicos, e foi algo moi emocionante. Bueno, sí. Pero estamos desviándonos do tema, que hai que falar do disco, veña. Sí. 15 temas, cos 15 temas seguro que te topas moi a gusto, pero a mellor algún faiche máis tilín e máis rintintín que outro, non? Home, no, bueno, nah. Todos están justificados os temas, as canciones que están en este disco, pero efectivamente, bueno, por decir, hai un tema que é un poema de Neira Vilas, que cantei e canto con Vizcaíno, que, bueno, pues é especial porque, aparte, é o meu irmão, claro. Un tal Vizcaíno coñecemos, sí. Claro, coñecemos un poquillo. Acaba de vir de xira, según teño entendido. Sí, veu de México, así que se falará con vos tamén. Sí. Por alá. Hombre, Ten que ver ese tema co amor, non? Sí. Sí, bueno, realmente foi un poema que escribiu Neira Vilas cando estaba exiliado en Cuba, que lle escribiu a súa muller, e realmente é moi emocionante, e a verdad que si facelo cabo do meu irmão, pois aínda fai máis, os dous claro, juntos. Moi ben, pois... Que se unha... estamos inquedos por poder... Mandareivos, bueno, teredes... digo a todo o mundo que está xa o disco nas plataformas digitais e demais, a vos mandareivos, xa vos lo farei chegar, o físico, pues... pero bueno, aí teño ganas de que xa poñades as miñas cancións, e que todo o mundo poda escoitar, do que estamos falando, que é o mellor exemplo é que a xente escoite. Que escoite é que se pode poñer... En casi todas las plataformas para poder adquirirlo, ¿no? Sí, todas, Spotify, iTunes, todo lo demás, ahí están ahí los 15 soles. Uh-huh. ¿Qué edito? ¿Con qué editaste esta vez? Pues editamos nos mismos. ¿Sí? Aquí, sí, fixemos una producción Vizcaíno, Chema Purón e Maiseu, y una producción nosa, está editado por Vizcaíno, nosa. Además, él... o Vizcaíno, que eu tiño que ir ver eses estudios, tiño que ir velos. Pois aquí invitado estás a vir aquí a Palleira. Eso, pero que me dixe eu. Chamalle la Palleira porque en si era Palleira. Era, sí, tal cual, era unha Palleira que se convirtiu pouco a pouco nun estudio. Un estudio extraordinario. Bueno, con Vizcaíno, con Susana, xa dixemos, con Toñito, con Rosa Cedrón. Con Rosa Cedrón, Alborada de Rosalía. Vaya. Con Chenoa. Sí. Con Chema. Emilio Rúa, con Chema, que non se esqueza ningún, con Sito Sedes. Sí. Bueno, a verdad que, bueno, un luxazo, es feliz. Para nós é unha satisfacción. É unha satisfacción, pois, ademais, eu xa cando deso, pois, digo, que xa íbamos dicindo entre Xulio e eu, temos que falar con Lucía. No, é que, ademais, Vizcaíno dixonos, estamos traballando nunha cosa interesante que Lucía vai vos presentar, seguro que te vos gustará. Sí. El mismo nos iba adiantando cousas con respecto a ese traballo tan enorme. Porque bueno, que foi precisamente poucos días antes de marcharse a México. Que agora temos que volver a falar con el padre como foi esa xira. Pois claro que sí, encantado estará. Que seguro que lle foi exitosa. Sí, claro. Foi encantadísimo. Estuvo moito e foi realmente algo que boa sembra fixo. Sí. Bueno, contanos pues, entonces como vai esa presentación que xa dixetes en Vigo, como tes o calendario. Sí, nada, seguimos aí, estaremos aí pola Coruña, pola semana próxima, logo estaremos tamén en Lugo, logo xa realmente empezan propiamente os concertos de verán, que todo o mundo pode seguirme aí polas redes, donde irei anunciando todo, e aí estamos. Xira, non? Sí. Sí, aí estamos, sí, faremos sí. Aí esas xiras dos 15 sols. Ah. Claro. Dillos nosos ointes a páxina, que é necesario que todos... Sí. Aparte de a tua parte no Facebook, que xa sí. Non sei se poderás admitir máis amigos, pero... Pero hai unha páxina que no, que acepto a todos os amigos, Lucía Pérez Oficial. Aí. Lucía Pérez Oficial, logo estou pues, no Twitter, Lucía Pérez Music, en Instagram tamén, Lucía Pérez Music. Muy así bien. Que aí, a página web é luciaperez.es, sí. Así que aí estamos todos aí conectados. En o Twitter tamén te podemos mandar. Tamén, vale, en Lucía Pérez Music, aí tamén estou. que bueno, que nos, che digo, orgullosos e gabarnos dunha cantante que sempre nos recibe moi amablemente. Que... Como, que ano foi o que te veches ti representando a España? 2011, en 2011. Choveu xa un chisquiño. Que xa choveu, Xa choveu un chisquiño. Bueno, e sigues con éxitos, non fai falta ir a Eurovisión para poder continuar. Sí. Exactamente. Efectivamente, hai que seguir traballando e sí. Eso que conta. Bueno, pois pues, xiras, grandes traballos que estás a facer. De verdade que faltache achegarte aquí a Barcelona. Bueno, vades ter que facer unha presión forte porque este ano teño que estar a festa do Nou Barri sí ou sí. Así que xa podemos aí. A ver, vamos a meter presión para que poida estar, que oxalá en setembro poida estar aí con vos, e lógicamente se vou, aí vamos estudios en directo con vos. Hombre, vale. Vale, pois, aparte de darche moitos bicos que os mereces, o que queremos é que vamos a intentar que os organizadores ou a xente de por ali sea capaz de convidarte, polo menos claro, para que estar un chistín. Claro, tuve moitos anos, así que xa toca, creo que este disco é o perfecto para poder presentar aí con vos. Para reconcar. Para ademais. Eso. Bueno, Lucía, bueno, non te estorbamos máis que sabemos que tens faena. Aí sí, marcho máis de villaxe, así que seguimos de un lado para outro. Volvemos a darche parabéns e felicitacións, que a seguir colleitando éxitos. Moitas gracias. Deña. Hasta logo a Bicos. Todos. Vale, Albertas, Lucía, Bicos. Bueno, pois, pues, despedimos a Lucía pues con algo de música.